kabulakan, saksi ni ining kalangkaman, ubus ni atung dakung kahoy, dito matao ang imong kaluoy. Mitabon kadto ang kangit-ngit, kay gidat uman man ang langit. Unya kalit mihilak ka, ambot og nganoon sa ba, natahap ka sa akong gugma. Kinabuhi isa at kukini sa langit, imong katawa akong kasakit. Kun ang suga sa kapalaran mapaong ato sa lubnganan, sa ibabaw sa akong lubong tanong aron nga imong mahandong. Mitabon kadto ang kangit-ngit, kay gidak uman man ang langit. Unya kalit mihilak ka, ambot og nganoon sa ba, natahap ka sa akong gugma. Kinabuhi isa at kukini sa langit, imong katawa akong kasapit. Kun ang suga sa kapalaran